üniversitede okuyanlar birbirini sömürecek. Birbirini yiyecek. Mehmet'in şiirisi olmasa birbirini boğazlayacak. Görüyor musunuz ki? Neticeye bakın. Çünkü bu üniversitede İslam yoktur. Türkiye'nin üniversitesi yarış üniversitedir. Allah diyene görüyor. Muhammed diyene görüyor. Kur'an diyene görüyor. Ama nereye getirmişlerdir? Yalan değil, dolan değil muhabbete. Ben bu üniversitelerin aleyhindeyim bir Müslüman olarak. O gün tıp fakültesinde üniversitede okuyan başörtülü mesture, mütefettire bir Müslüman hanım kardeşim anlatıyor, hanım. Kaç sen kadar fakültede okuyor. Hocam diyor, vallahi ve billahi üniversitede, fakültede, profesörün ders verdiği amfide, dershanede diyor, ön tarafta profesör ders veriyor, arka tarafta üniversite talebeleri vallahi sürüş yapıyor diyor. İmamhaneye dönüşmüyorsa. Bugün bakın, içinizde bir Müslüman gitsin, üniversitenin bahçesine baksın. Aslanlara kadar hayvanlar gibi seyfet, üniversiteler görmesin. Vay millet vay! Sen buna güvenmesin lan! Bu üniversiteye güveniyorsan otur da mezar taşında ağla. Buradan adam çıkacak, buradan amir çıkacak, buradan devlet adamı çıkacak lan! Vah vah vah vah vah! Müslüman millet oruç tutacak, üniversite Allah'a şükredecek. Bir milletin dini inançlarına saygısı olmayan üniversiteyi Allah kahretmeye verirsin. Kurban olduğun Mehmetçik, vatanımızın bekçisi olan Mehmetçik olmasa sen seni kılıkma olacak, seni tutadılar, memleketi kan kanalına döndürecek. Her şey Mehmetçik'in sırtında devam ediyor. Mehmetçik'e merhamet edin. Mehmetçiklere yardım edin. Mehmetçiklere yardımcı olun. Vatan gidecektir. Memleket gitmek üzeredir Müslümanlar. Sıkı durun ve tepki alın. Dünyanın en büyük cahil politikacıları bizdedir. Gözlerini hırs bürümüştür. Gözlerini intikam bürümüştür. Gözlerini şeytanın şehvanın serpilmiştir. Davacıyız onlardan. Bu topraklara kan veren şehitler de davacı. Ulubatlı Hasanlar davacı onlardan. Sultan Fatihler davacı onlardan. Aslan Feddinler davacı onlardan. İstanbul'u fethedenler hepsi davacı bunlardan. Aziz kardeşlerim. İslam'ı hayata sokmadılar. Hala dayanıyorlar. Müslümanlığı sadece ölülerin dini olarak terkinlikler, ölülerin dini. Hani bir insan ölmeden Müslümanlığa ihtiyacı yok dediler. Bakıyorsunuz hani şu anarşi hareketleriyle daha yakından seyretmek imkanı buldunuz. Lafıyla bir ömür hayat süren devlet adamı veyahut bir ömür çalışan yüksek makam sahibi yallahu bir ömür film çevirmiş, zina etmiş, sıhış yapmış, karnaval, taşın, festival, rezalet, alnını secdeye koymamış, Allah nedir düşünmemiş, peygamber nedir aramamış, bu Müslümanlar neye inanır ki cami niçin yapılmış diye merak etmemiş, dine ihtiyaç duymamış, İslam'a ihtiyaç duymamış, bir de bakıyorsunuz ömür ölmez, vallahi çıktı camisine. Ya Müslümanlık ölülerin dini midir? Yani ölmeden bu insanların İslam'a ihtiyacı yok mu? Bana bunu söyleyin. İlla ölsün, meyyit olsun ki ondan sonra mı imanın önüne gelsin? Hayattayken bunların imana, imama, hocaya, karısı hocaya ihtiyacı yok mu? Allah'tan korkun bunlar. Bir adam ölmeden imana, karısı imama, hocaya, İslam'a ihtiyacı yokmuş gibi telkin ediyorlar. Ölmeden camiye gelmiyor adam. Ölmeden musallaya gelmiyor adam. Ölmeden İslam'a inanmıyor adam. İradesi kayboluyor, şuuru kayboluyor. Artık meyyit oluyor, leş oluyor, leş. zor camilerimizi musalla taşına gelip musalla kılıyor. Hava kılma bakalım onun cenabesini bile. Başına belalar yayıyor. Din ve vicdan hürriyeti vardır diyorlar. Din ve vicdan hürriyeti. Herkes dini inancında, ibadetlerinde serbest diyorlar. Allah'a, peygambere resmen küfür eden, dinsiz, imansız bir adamın cenaze namazı kılınmaz diye Müslümanlar, hoca efendiler kaçınca hemen cüklük kullanıp kılınmaz namazını diyorlar. Hani serbest diyordunuz? Kılınır mı adamın namazını? Allah'a inanmayan bir adamın cenaze namazı vallahi kılınmaz. Müslümanlar biz bu adamın cenaze namazını kılmayız deseler, imam da, hoca da, ben de bu namazını kılmam dese, ve derhal bir şiddete başvuruyor, kıyafet kuruyorlar. Hani din hürriyeti vardı? Hani ibadet hürriyeti vardı? Sahtekar adamlar. Hayır, kuruştur memleketin hali. Hiçbir politika bir samimi değil. Samimi politikacılar da burada kuruştur. Aaa, şu Müslümanlar ne zaman uyanacak Allah'ım? Şu Müslümanlar ne zaman kendisine gelecek Allah'ım? Şu Müslümanlar ne zaman dönüyoruz ya Resulallah diyerek onun peşinden gidecek Allah'ım? Yığın yığın cemaatler, yığın yığın Müslümanlar geliyorlar, vaaz-ı nasihat dinliyorlar, caminden çıktıktan sonra eski hamam, eski taş, bir dünyaya devam ediyorlar. Vay şu Müslümanların haline! Vay şu Müslüman milletin haline! İşte aziz yasin kardeşlerim, nefis muhasebesi yapmaya mecburuz. Ramazan orucu tutanlara hitap ediyorum. Oruç tutmayanlar zaten hallani bir hayat yaşadı. Onların nazarında hayat eğlenmekten ibaret, yemek içmekten ibaret zaten. Onları biz zaten muhatap kabul etmiyoruz burada. Zaten onlardan kimse de yok. Oruç tutmayan insan Allah'ın önüne geliyor zaten. Oruç tutmayan insan zaten ben Müslümanım da deniyor. Ben bir çalbaş adamım. 20. asırda akşama kadar at kalmak olmaz. Ben hayvan değilim, insanım diyeceğim ben. Evet. Şimdi aziz kardeşlerim, Ramazan muhasebesini nasıl yapacağız? Dersin başında dedim ki, günahlardan temizlenmemiz icap ediyor Ramazan orucunun gayesi bu. Yaşadığımız cemiyeti kuşatan, ihata eden haram, günahlardan kurtulabildiğimiz müddetçe Müslüman kalabiliriz veya tuttuğumuz orucun neticesini tahsil edebiliriz. Ama hala İslam, İslam'ın hayatını, ahlakını, faziletini kazanamadıysak, hala günahlarla, isyanlarla meşgulsek, daha niye oruç tutuyorsunuz? İki misal vereyim. Bakıyorsun, oruç tutan Müslüman, elhamdülillah oruçlu, namazını da kılıyor, cebinde bir gazete gezdiriyor. Almış bir renkli, boyalı bir duvar afişi gibi gazete. Cebine sokmuş gazeteyi, at bakalım şu gazeteyi, atıyor. O Müslüman, oruç tutan Müslüman, cebinden gazeteyi çıkarıyor, tam orta sayfaya atıyorsunuz. Allah Allah! Gazete baştan başa İstanbul'da fuhuş yapılan yerlerin adresini veriyor. Beyoğlu'nda, Boğaz'da, Aksaray'da, bilmem nerede, Bebek'te ne kadar zina eden kadınlar varsa, oğlan mı, kız mı, kadın mı, erkek mi, belli olmayan cinsi sapık şantezlerin ne kadar isimleri, resimleri varsa o gazete yazmış. Ne kadar diskotek varsa, ne kadar kabare varsa, ne kadar gece salonları, barlar, disko dans merkezleri, kulüp merkezleri varsa hepsinin resimlerini koymuş böyle canlı canlı, adresini yazmış,

aynen o isyanı işlemek gibidir. Bu ilahi emirlere saygı göstermediği içindir ki, günahlara, isyanlara kapılan bir Müslümanın şahsiyeti teşekkür etmiyor. Oruç tutmakla şahsiyetini teşekkür etmesi lazım, iradenizin kuvvetlenmesi lazım. Allah'ın haram ettiği şeylere, Allah'ın haram ettiği yerlere, Allah'a isyan eden adamlarla arkadaşlık etmemek için olarak Hazreti Muhammed'i almamışlar. Ne bilmiyorsunuz yani bu gerçekleri ne kabul etmiyorsunuz? Bu cemiyeti kuranlar Hazreti Kur'an'ı model seçmemişler. Hazreti Muhammed'i örnek almamışlar. Onlar sargısı, orta sayda kalmışlar. Tabii ya, nitekim Kur'an-ı Kerim'e hukuk fakültesindeki bir kafir profesör son kanunu dedi. Son kanunu diyor. Edebiyat fakültesinde hala şu anda profesörlük yapan bir kafir profesör Hazreti Muhammed'e sen Arabi dedi. Sen Arabi diyor. Ya kardeşlerim, bu nesil bu hale birdenbire mi geldi zannediyorsunuz? Bu anarşistler havadan zembille mi düştü zannediyorsunuz? Bu profesörler mi eseridir buna? Milli eğitim sisteminin eseridir anarşi. Bu anarşistleri devlete tutmuştur. Bu anarşistleri devletin attığı okullarda mı tutturdular? Okullarda, aklınızın okulda alın. Biz bunları ithal etmedik. Bu anarşistleri ithal mi ettiniz siz? Yok. Bu memleket yetiştir. Her zaman söylüyorum. Bu eğitim sistemiyle adam yetişmez, anarşist yetişir. Hiç dünyanın kanunlarını çıkarsalar da Kur'an-ı Kerim'e dayanmasalar vallahi anarşi olmayamazlar. Anarşi, Kur'an'ın olmadığı yerde zuhur ediyor. Anarşi, Hazreti Muhammed'in olmadığı yerde zuhur ediyor. Sen hala ona yöneliyorsan, bütün tedbirlerin bestir. İnanmam sana ben. İnanmam. Bu nesli siz yetiştirdiniz. Bu nesli üniversite yetiştirdi. Bu nesli onlar yetiştirdi. Hiçbir hocayı, hiçbir imam efendiyi, hiçbir diyanet reisini, hiçbir vaizi nesil tutamazlar. Biz onlara ders vermedik ki, hiçbir vaizi tutmadılar ders vermek için. Hiçbir müftü efendiyi kendine tutamadılar bu yerden. Açık oturum yaptılar, hep profesörleri çağırdılar. Açık oturum yaptılar, artistleri çağırdılar. Açık oturum yaptılar, gazeteciyi çağırdılar. Ama bir günde açık oturum yapıp, müftü efendileri diyanet reisini çağırmadılar. Bizim yetiştirdik bunları. Vallahi bizim eserimiz değildir. Anarşiden denmesin değildir. Devlet taşındır. Kendisi yaptı, kendisi kendisi. Niye İslam'ı okutmadınız? Niye İslam'a sargısı dediniz? Niye İslam'a yedazlık dediniz? Niye sarıklı hocalara yedaz dediniz? Niye sarıklı Müslüman hanımlara sargısı kadın dediniz? Başınıza gidiyor değil mi sevgili sevgili kadınlar? Utanma çocuklar! Dönüne kadar sevilen kadınlar başınıza gidiyor değil mi? Allah'ım, yayını sarılamıyor Allah'ım! Ziyarını sarkalamıyor Allah'ım! Şu helatını zahal eden Müslüm ya Rabbi! Müslümanlar yiyor ya Rabbi! Müslümanlar yanmıyor ya Rabbi! Sokaklara baktığınız zaman, her zaman dediğiniz gibi namuslu kadınlarla bir ziyarını seçemiyoruz ya Rabbi! Sokakta sırtına kadar sayılıp dolaşan kadınların hangisi benim hane karısı, hangisi Müslümanın karısı? Belli olmuyor ya Rabbi! Seçemiyor ya Rabbi! Sokaklarda dolaşan kadınların hangisi Ermenilerin karısı, hangisi Yahudilerin kızı, hangisi Müslümanın kızı? Belli olmuyor ya Rabbi! Belli olmuyor ya Resulallah! Bu cemiyeti istemiyoruz! Böyle halatı istemiyorum! Böyle İstanbul'u istemiyorum! Böyle bir halat istemiyorum! İslam'a dönmek, hayatımızı İslam'a çevirmek zorundayız. Hayatımızın akışını Kur'an'a uydurmak zorundayız. Hayatımızın akışını Kur'an'a uydurmak zorundayız. Ey Müslümanlar, yüreğimden söylüyorum, ta kalbimin derinliklerinden söylüyorum, inandığım gerçekleri söylüyorum, politika yapmıyorum, bu kürsünü günlük politikadan tenzih ederim. Sizin siyasi düşünceleriniz beni ilgilendirmez. Şurada beni dinleyen cemaatinin siyasi kanaati partisi, pırtısı, vallahi beni ilgilendirmez. Ben size Kur'an'ı söylüyorum. Partiniz, pırtınız beni ilgilendirmez. Ben size İslam'ı anlatıyorum. Hiçbir hoca günlük politikaya başını sokup da Kur'an'ı alet edemez. Bugünkü siyaset İslam'a dönmedikçe, Kur'an'a dönmedikçe biz bu siyaseti yürütmeliyiz. İslam siyaseti olacak. Kur'an siyaseti olacak. Hazreti Muhammed'in siyaseti olacak. Ancak onunla temizlenebiliriz. Ancak onunla anarşiyenebiliriz. Ancak onun getirdiği sistem içinde hayat bulabiliriz. Başka yok. Yoksa onu içineceğiz. Kardeşlerim görmemişsiniz. Siz bu cemiyette oruç tutuyorsunuz. Ama sizin karşınızda şarap içen bir adamı Ramazan'da siz çıkaramıyorsunuz. Siz de sürsünüz. İslam imanı nasıldır Türkiye'de? Hasıl değil. Bugün Aksaray'a bir grup Müslüman Murat Paşa Camii'nde namaz kılmaya gidiyor, Ramazan gidiyor. Onun tam karşısında, 100 metre karşısında ayaküstü akşamlara kadar şarap içiyorlar aynı yerde. Bu cemiyet Müslüman mı zannediyorsunuz? İslam'ın imanı nasıldır Türkiye'de? Hasıl değil. Müslümanların